podcasten er sponsoreret af PwC. PwC støtter op om Talent 100. Hos PwC er du både en del af en markedssucces og et sted, der er rart at være. Det er i samspillet mellem de to, at tilliden opstår, karrieren udvikler sig, og vi sammen skaber løsninger for erhvervslivet og for samfundet. Vil du være en del af vores stærke fællesskab i PwC, så tjek pwc.dk/karriere. Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Velkommen til kampagnesporet med Mads Fuglede og David Trads. Ja, Mads. Når man hører sådan noget musik. Med Battle Hymn of the Republic, som kobler det gamle testamente sammen med den amerikanske borgerkrig. En melodi fra den amerikanske borgerkrig, som bliver regnet som en af de mest patriotiske sange i USA overhovedet. Den uden for USA, der hedder den Mine Eyes Have Seen the Glory. Ja. Men i USA hedder den Battle Hymn of the Republic, og vil altid være at finde, hvor der er amerikanske parader og marchbands samlet. Bliver du sådan rørt, når du hører den? Kan du sådan mærke, at nakkehårene rejser? Så tænker du sådan, at wow, nu kommer. Så det er USA, der ruller frem her. Ja, det ved jeg ikke. Jeg har hørt den spillet af Marinekorpsets orkester i Washington D.C. på et tidspunkt, ja. hvor jeg egentlig synes, det var meget stemningsfuldt det hele. Men jeg er ikke sådan typen, der går sådan fuldstændig græssat, hvis jeg hører marchmusik. Nu har jeg jo boet i Moskva i flere år, Mads, midt i 90'erne, og der, hvor vi boede i Moskva, det var faktisk sådan, når vi kiggede ud af vores køkkenvindue, så snoede der sig sådan en vej, hvor alle militære køretøjer, der skulle ind til de store parader inde i Moskva, de rullede forbi. Det tog 36 timer fra de begyndte at køre, til de alle sammen havde rullet forbi, du ved, med missilerne og det hele, der kørte forbi, og kampvognene og alting rullede forbi 36 timer, indtil de kom ind på den røde plads, og så kunne køre derfra. Det er jo sådan et i sagens natur, et utroligt potent symbol, når man rykker ud med hele sit militærmagt. At man må sige, der er nogen, der kan det der med at lave parader. Der er noget, man kunne finde ud af i Sovjetunionen. Jo, man kunne. Noget, Stalin var rigtig skrab til at få sat i scene, så er det de her enorme parader, hvor man indgød. Resten af verken frygt. Hitler lå sig selvfølgelig inspirere og lavede også nogle hæderlige parader. Amerikanerne diskuterer jo nu, om man skal have parader i USA. Det er jo sådan den nyeste front mod front, mod Trump, det er, at man er sur på ham over, at han har krævet, efter at have været til Bastille-dagen i Frankrig, at få en militærparade. Ja, den kunne han godt lide, og vi ved jo i øvrigt også, at han op til indsættelsen som præsident i januar sidste år, også sådan i hvert fald havde et par forespørgsler, om det var muligt at lave en militærparade i forbindelse med indsættelsen. Nu er det som om, at han sådan har bragt det op, og folk i Forsvarsministeriet i Pentagon forstår, at det sådan set ikke er sådan en løs idé, han har. Det er noget, han måske gerne vil. Ja, åbenbart vil han gerne have en militærparade. Måske sådan noget, hvor han kan stå og se militæret marchere forbi ham, alle de forskellige korps og så videre. Det er jo ikke noget, man har gjort meget i USA, og derfor bliver han meget kritiseret for det, fordi man jo synes, at det er sådan noget, man gør i Nordkorea, Sovjetunionen og Nazi-Tyskland og så videre. Men man gør det altså også i Frankrig, og USA har også haft nogle meget berømte militærparade igennem historien. Alle, der kender begrebet af ticker tape parade, ved jo, at det er, når de smider papirkonfetti ud over de, der marcherer i gaderne i New York. Sådan en parade havde man efter 2. verdenskrig, hvor militæret også kørte forbi med alt sit isenkram og så videre. Og det, vi taler om der, det er jo sejrsparade. Det er, fordi man har vundet 2. verdenskrig, for eksempel. Ja, og ellers, eller vender hjem fra krig. Ja, og der var også en i 1919, hvor man jo fejrede, hvor man lavede, altså jeg tror, man lavede næsten 500 parader rundt omkring i hele USA, hvor hæren simpelthen rykkede rundt og lavede parader alle de steder, hvor man ville have en parade. Der var ikke en by, der var for lille til at få en parade for militæret. Så fejrede man, at man havde vundet i 1. verdenskrig, selvom man jo nok kunne sige, at amerikanerne var det længere om at komme ind i den, så var man ikke, man holdt sig ikke for god til at holde parader over den. Og, og i 1865, der har man en af de største parader overhovedet i amerikansk historie, hvor Ulysses Grant får, mener det Ulysses Grant, der får iscenesat, at man holder en stor parade ovenpå den amerikanske borgerkrig. Og så vil Trump gerne have en nu, og det er der sådan, som du sagde før, ikke sådan stor og voldsom opbakning til hele det amerikanske system. Prøv at høre her, hvordan Fox News' egen korrespondent i The Pentagon, hun hedder Jennifer Griffin, forklarer, hvad forsvarsministeriet, de folk hun har af kilder, mener om ideen om en parade. Lad os høre her. Well, I would describe it, Dana, as a collective eye roll from military leaders who I've spoken to. Most thought it was a joke at first. Many fear that the U.S. will look like the dictators they scoff at around the world. Ja, det er altså Fox's egen korrespondent, der siger, at der er rullen med øjnene, der er, som du også var inde på før, Mads, en fornemmelse af, at det her ikke er sådan noget, som vi plejer at gøre nar af, at diktaturer laver. Ja, og det, man skal huske, at USA jo i dag har et gigantisk militær. 1,3 millioner mand er i de væbnede styrker i et af USA's forskellige værn. Men man har jo ikke haft en tradition igennem meget lang tid amerikansk historie for at sådan dyrke militæret. Det er noget, der kommer ret sent. Det kommer faktisk sådan først for alvor ind i amerikansk historie efter 1. verdenskrig og rigtigt for alvor efter 2. verdenskrig. Hvad mange måske ikke ved, er, at op til 2. verdenskrigs udbrud, der var den amerikanske hær minus flåden, men hæren var meget, meget, meget lille og var sådan på størrelse med Hollands på det tidspunkt. Og i de første mange år amerikansk historie, der var hæren noget, man ikke talte ret meget om, og man dyrkede den ikke på den der måde, man ellers gjorde så mange andre steder i verden. Det var sådan et indforstået, at USA sådan havde et anderledes forhold til sit militær, end man er endt med at få, og derfor at det her også noget, der sådan understreger, at altså alle ved jo godt i dag, at USA har et kæmpe militær, og at USA's militær jo er altså sådan en institution, som vi aldrig har set før i verdenshistorien, i styrkeforhold i forhold til andre, men derfor er der også mange, der synes, at det skal man ikke derfor demonstrere sig. Og der falder det jo tilbage på et af de mest berømte citater i den her anledning, nemlig Teddy Roosevelts berømte "Speak softly but carry a big stick". Altså, vi har det store apparat, så vi behøver ikke at gå og prale af det. Ja, men allerede på Roosevelts tidspunkt, der havde man sgu ikke nogen ret stor stik. Det altså der i starten af 1900-tallet. Det er først meget sent, at USA har fået et militær, der er så gigantisk. Prøv at tænk på, at mere end 35% af alle midler, der bliver brugt på militær på denne planet, de bliver brugt af USA alene. Ja. Så det amerikanske militær er jo bare sådan en gigantisk institution, og USA kan altså virkelig vise noget imponerende frem, hvis de vil det. Men når man er så stor, ja, så er der jo mange, der siger til Trumps ønsker om at lave en parade, at måske når man er så stor, er der netop grund til at vise en form for beherskelse. Selv på Fox and Friends, det her vidunderlige program, der sendes på Fox, hvor der sidder tre mennesker og er meget politiserende, kan man roligt sige, at de holder med Trump og omegn. Der var der klip forleden, der hvor man netop talte om det her, Mads. Og den første, vi lige hører, det er den ene af de tre værter, hedder Steve Doocy, og derefter kommer en af de andre, der hedder Brian Kilmeade. De er altså begge to utrolig stærke Trump-supporters. Prøv at høre den her lille udveksling, der er her, der handler om paraden. There are a lot of people at the Pentagon who would love to show off all the equipment. Right. And the personnel. I don't know. It seems like a waste of money. Wow. When you've lost Brian Kilmeade, you know you've gone off the deep end. Ja, det er Seth Meyers, en af de amerikanske komikere tv-værter, der til sidst siger, når du har tabt Brian Kilmeade, så har du virkelig tabt stort. Det er fordi, det er en af de her, som jeg lige var inde på før, en af de her virkelig Trump-tilhængere i Fox and Friends. Det virker ikke, som om der ikke engang er opbakning sådan fra de sædvanlige venner i Fox and Friends. Nej, men altså, jeg tror også, at der er en, altså, nu ved vi ikke, hvad det er, Trump vil have. Og hvis han bare vil have noget, der sådan viser, hvor magtfuld USA er, på samme måde som Kim Jong-un, der forsøger at skræmme resten af verden med sit isenkram, når han triller det igennem Pyongyang, så er vi nok ude et sted, hvor altså selv mange konservative, der støtter Trump, vil tænke, det er ikke det, vi skal have. Men altså, man kunne jo godt forestille sig en parade, der var mere sådan tænksom og hyldede det at tjene USA og det at kæmpe for sit land og de mange forskellige værn, man har på en pæn måde. Jeg ved ikke, om jeg synes, det er en dårlig idé. Jeg synes, det er en dårlig idé, hvis man vælger sådan en kommunistisk type eller fascistud parade, hvor det handler om at bare vise magt. Et viralt klip, der gik rundt her inden for løbende uge, Mads, det var et billede, og nu er vi i den tabloid afdeling, der tyder på, at Donald Trumps hårpragt måske ikke er så fantastisk, som man har gået og troet, fordi han går op i Air Force One. Det blæser meget. Hans ellers meget fint satte frisyre blæser sådan ud af kontrol, og det ser ud, som om han sådan har en ret stor måne. Er det et klip, du har set også? Ja, det har jeg, ja? David. Og hvad tænkte du? Jamen, jeg tænkte, at det er da... Jeg håber ikke, at jeg nogensinde kommer i en position, hvor man vil undersøge mig så nøje, og fordi han går forbi en flymotor, der blæser hele hans hår rundt på en så voldsom måde, at jeg skal ikke bedømme, hvor meget hår han har eller ikke har. Men det er åbenbart det, man så går op i. At det ser ud til, at han er lidt tyndhåret, hvis man sådan blæser godt rundt i det, der blev lagt ud over hans nakke der. Men altså, det er jo, altså, jeg synes, det er ret forfærdeligt, at vi går op i sådan noget. Ja, det er det. Men jeg må bare indrømme, jeg kom også til at sidde og kigge på det, og jeg fik sådan set på det fra flere forskellige vinkler. Vi havde jo ellers nogenlunde fået det afklaret i valgkampen op til præsidentvalget, fordi der er det berømte klip, hvor han er inde i et talkshow, hvor der bliver revet i hans hår, og man kan se, at det sidder fast. Ja, at han i hvert fald der, hvor man havde fat i håret på ham, der så ud til at være rigeligt af det, men det kan være, at det begynder at tynde ud i det, hvad ved jeg. Jeg ved bare, at det er meget sjældent præsidenters hår, frisyre eller hårfarve, der sådan til syvende og sidst er det, man afgør, om de har været gode eller dårlige præsidenter på. Ser du nogensinde, eller har du nogensinde set det udmærkede program Celebrity Big Brother? Nej, det har jeg aldrig set, David. Har du heller aldrig set Big Brother i det hele taget? Nej. Nå. Men altså, det er jo sådan et reality show, som er særlig anerkendt blandt de unge generationer, Mads. Det kan være, det derfor, du ikke har set det så hyppigt. Jeg følger jo med i alt, så derfor har jeg også har set lidt af det, ikke? Ja, det er et underholdende program her hjemme i Danmark, kørte den på MTG-koncernen TV3 i sin tid. Men det her Celebrity Big Brother, det er sådan nogle mennesker, der er lukket inde i sådan et rum, hvor der så sker forskellige ting. Og sager, ja, så er der nogen, der vinder til sidst. Celebrity. Hvor kommer Big Brother ind i det billedet? Jamen, det er jo, vi kigger med. Nå, okay. Vi kigger med. Det er jo det, der er så fantastisk ved reality-tv i al almindelighed, Mads. Det er som om, vi er der. Når nogen går i seng med hinanden, så er det som om, vi står og lurer ind ad en dør. Det gør vi ikke. Det er kameraet, der kigger ind som Big Brother, der er navnet. Okay. Nå, men i det program, ja, der hedder... Ja, jeg tror ikke, jeg går glip af noget. Nej, men jeg tror alligevel, du skal prøve at se det her, som hedder Celebrity Big Brother, fordi der er en berømt gæst. Det starter første sæson, starter først i den kommende uge, men der er lagt sådan en lille teaser ud, fordi de har fået en ny gæst deltager i det her program. Man kan vinde $250,000, hvis man vinder i øvrigt. Hun hedder Omarosa Manigault Newport. Ja, hun har arbejdet for Trump. Yes. Hende ved jeg, hvem er. Hende ved du, hvem er. Det er en afroamerikansk kvinde, ja. Ja. Som altså en nydelig afroamerikansk kvinde. Det er hun, ja. Som jeg husker hende. Ja. Som har skrevet taler for Trump. Ja. Hun har skrevet taler for Trump. Hun var ansat i Det Hvide Hus indtil december måned, hvor hun efter eget udsagn trak sig tilbage. Andre historier ville være, at hun var blevet fyret. Men hun er altså en, som har arbejdet tæt sammen med Trump, fordi det her, det er fjerde gang, hun har været ansat hos Trump. De tre tidligere gange, hun er blevet fyret ude i det private erhvervsliv, som taleskriver. Nu har hun altså også prøvet at blive fyret, eller i hvert fald sagt op inde i Det Hvide Hus. Men hun er altså med, og hun ligger, så nu skal du se programmet for dig, Mads, fordi du ikke ser den slags, du er alt for alvorligt menneske til at se sådan noget. Ikke? Du skal se, hun sidder sammen med verden for programmet, og så ligger hun sådan henslængt i en seng. Hun er påklædt, men ikke meget, men hun ligger der i sengen, og så visker hun nærmest sine ting ud, og hun visker noget ud her om, hvordan det var at være hos Trump. Og du skal lytte godt efter, hvis hun korte klip, men hør godt efter, hvad Omarosa siger her. Like, I was haunted by tweets every single day. Like, what is he gonna tweet next? Ja, hver eneste dag, så var det som et spøgelseshus, der var besat af de her tweets. Vi tænkte alle sammen, hvad kommer der ud i dag? Ja. Det er sådan det første, hun er meget, altså, meget indlevelse der i stemmen. Ja. Det skal det måske være i Big Brother. Det skal det. Og nu skal du høre videre, og man skal genhøre godt efter, fordi vi er sådan inde i, vi er inde omkring, du ved, sådan lige før folk falder i søvn, det er der de spændende, mest spændende scener altid er i Big Brother-programmet her, fordi nu bliver hun så bedt om at beskrive situationen i Det Hvide Hus, og inden det her klip starter, der skal du altså se for dig, at hun er så rørt af situationen, hun lige sådan skal tørre et par tårer af kinden, fordi hun er jo altså en patriot, der gerne vil kæmpe for USA's bedste. Så hør her, hvad hun så siger. It's bad. Kunne du It's høre? Bad. It's bad. Det er simpelthen, hun siger det meget kort. It's bad. Bad hombres. Ja, der er simpelthen noget helt galt. Men det er jo en øjenvidende forklaring, vi har fra Det Hvide Hus. Vi skal høre lidt videre, fordi nu bliver hun så spurgt, skal vi være bekymret over, hvad der foregår inde i Det Hvide Hus? Og så skal du høre, hvad Omar Rosa siger. Because we are worried, but I need you to say no, it's going to be okay. Okay, no, it's going to not be okay. It's not. Ja, det kan godt være, at vi gerne ville have, det gik godt, men Mads, det går ikke godt. Det går ikke godt. Det går simpelthen ikke godt. Så bliver hun så spurgt om, at det her, du skal ind på, hun er en patriot, forstår hun en patriot, for hun bliver så spurgt om, hvorfor du egentlig arbejdede for ham? I felt like I was serving my country, not serving him. Ja, hun havde egentlig en drøm om at være i nationens tjeneste. Og så røg hun ud. Og røg hun ud. For fjerde gang. For fjerde gang. Man skulle tro, at man sådan ville sige til sig selv, måske allerede anden gang, man bliver fyret af samme mand, måske skal vi to ikke arbejde regelmæssigt sammen. Ja. Men det er sådan, at Omarosa ikke tænkt. Omarosa er ikke sådan, og nu skal du høre Omarosa, fordi så er der så briefing inde i Det Hvide Hus, der hvor pressefolkene sidder, det er et meget alvorligt foretagende presse, talsmanden Raj Shah står deroppe, og han bliver så spurgt om, hvor alvorligt tager Det Hvide Hus de her anklager fra Omarosa. Hør, hvad han svarer her. Not very seriously. Omarosa was fired 3 times on The Apprentice, and this was the 4th time we let her go. She had limited contact with the president while here. Ja. Jeg tror faktisk for en gang skyld, at jeg er fuldstændig på linje med Det Hvide Hus. Ja, og man kan jo høre, at der er en, der griner. Så jeg ikke har set den udsendelse, der gjorde så dybt indtryk på dig. Nej. Men det er jo fordi, at jeg søger mine oplysninger bredt. Man kan ikke bare sidde med efterretningsreporterne, Mads. Man skal også ind og se reality-tv, når vi har med Trump at gøre. Ja, det er jeg nu ikke sikker på. Jeg skal ned ad det spor, David. Nej, men der er du også et bedre menneske end så mange af os. Lige her til sidst en ting mere, der kommer ud fra Det Hvide Hus i den forløbende uge, havde jeg nær sagt i samme boldgade, det er ikke helt rigtigt. Men stabschefen John Kelly, som er sat ind i Det Hvide Hus med det klare formål at få styr på butikken som stabschef, han er nu også kommet lidt i ufør. Prøv at fortælle, hvad den sag handler om. Jamen den sag, nu er vi inde på noget, som jeg kan være med på i højere grad end dine reality-serier, David. Altså, John Kelly er jo general dekoreret, og den man, altså, alle har en stor respekt for ham. Selv når du taler med de, der har mindst sådan ro ved, at Donald Trump er præsident blandt demokraterne, så er der mange, der siger, men John Kelly er der. Og John Kelly har jo har trådt ved siden af et par gange, så nu taler man faktisk om, at han er i fare for at ryge ud af Det Hvide Hus, og det vil jo være meget, meget usædvanligt, hvis vi skal til at have endnu en ny stabschef så kort tid, efter at vi har skiftet fra Reince Priebus til John Kelly. Og sagen handler jo om Rob Porter, der har arbejdet i Det Hvide Hus, og som er blevet nægtet en sikkerhedsgodkendelse på grund af gentagne episoder med hustruvold mod sine ekskoner. Den sag kunne man have forventet, at en mand, der har været vant til at være i den spidse ende af militæret og har taget tunge beslutninger gennem hele sit liv, at en mand som John Kelly er i stand til at sige, at du kan selvfølgelig ikke arbejde her, hvis du er under anklage for at slå dine ekskoner. Og i stedet for at sådan få den her sag løst på god ordentlig vis, så går Kelly ud og forsvarer Rob Porter. Endda ikke bare sådan et blødt forsvar, et meget hårdt forsvar for Rob Porter. Og det er der mange, der fortæller. Der er mange, der siger, at det viser, at Kellys dømmekraft er rigtig, rigtig dårlig. Og det ironiske er jo, at Kelly er jo den, vi alle sammen går og håber, at han kan tæmme Donald Trump Og her ser det ud som om, at det er Trump, der skal tæmme John Kelly for at få ham til at rette lidt ind, fordi det er uden for nummer at forsvare en hustrumishandler. Vi skal lige høre et klip, vi har liggende, fordi det er Stephen Colbert, der er ude og lige genfortælle historien her om Rob Porter. Det er han i sit late show. Hør lige her. Porter resigned yesterday after evidence surfaced that he physically abused his two ex-wives. Now, these are horrible, sickening revelations. So the White House had no choice but to defend him. Like White House Chief of Staff and man who has had it with your shenanigans, General John Kelly, who said, Rob Porter is a man of true integrity and honor, and I can't say enough good things about him. You actually just said too many good things about him. And Kelly's not the only one who feels that way, because even after pictures of Porter's first wife with a black eye were released, senior officials were still trying to convince Porter to, quote, stay and fight. I'm going to say that's a poor choice of words and of presidents. So why would they want him to stay and fight? Well, funny thing. Turns out senior Trump aides knew for months about these allegations. Wait a second. They knew about this and they didn't fire him? Trump fires everyone. Spicer, you're fired. Priebus, you're gone. Bannon, you're banned. Omarosa, hit the rota. Domestic abuser, I like you. Stick around. I like the cut of your jib. Come here. Det er Colbert, når han er bedst, ikke? Det er jo, altså, det er ikke nogen god sag for John Kelly. Og jeg håber faktisk, han ligesom indser, at det er galt det her. Fordi John Kelly er en af de personer, der gør, at jeg ikke er så bekymret over, at Trump er præsident. Og i de amerikanske medier her hen over weekenden, der er der så historier, der begynder at sige, kan det være, at Trump nu er træt af John Kelly? Der er sådan en overvejelse om han vil skibe ham ud. Det vil i givet fald være den anden, han skibber ud på cirka et år, og den tredje, der så i givet fald skulle i gang. Der er vel ikke mange, der går rundt og håber, at Kelly han ryger. Altså nu er stabschefer nogen, der bliver slidt meget, meget hurtigt op, og det er altid dem, der ender med at stå med ansvaret for ting, der går galt, og der er mange stabschefer i historien, der er røget ud. Men det er jo ikke kun det, at det er den anden stabschef, Trump så skal have. Der er jo en ret stor udskiftning i kredsen omkring Trump. Mm-hmm. Der kommer mange ud, og det tegner sådan et billede af, at der ikke er rigtig styr på den organisation, som Trump skal forestille og lede med Kelly ved sin side. Og derfor tror jeg, at man vil stå sig bedst ved, at Kelly på en eller anden måde får forklaret sig i den her sag, og så kommer til at fortsætte, fordi det er meget rodet, det indtryk, man står tilbage med. Og hvis man mister Kelly og skal til at skifte ham ud og starte forfra med en ny ledelsesstruktur i Det Hvide Hus, når man ved, at man har en præsident, der ikke laver nogen ledelsesstruktur i Det Hvide Hus overhovedet, altså det tror jeg ikke, der er nogen sådan større efterspørgsel på. I Washington Post her i den forløbende uge, der var der også en artikel, jeg faldt over, som var ret interessant, sådan lidt i samme boldgade. For de sidste 7 præsidenter i USA har fået, de startede deres morgen med at modtage en efterretningsrapport på skrift, som de så har sat sig i gang med at læse. Og selv dem, der læste, jeg var kendt for at læse mindst, for eksempel George W. Bush og alle de andre, de har altså som et fast ritual læst i den, og så er de derefter blevet briefet kort eller langt, afhængig af situationen fra deres vigtigste rådgiver. Ifølge Washington Posts kilder, så ønsker Donald Trump ikke at læse den om morgenen, fordi han hellere vil have den overleveret mundtlig. Og det tror jeg rigtigt, for der er ikke nogen, der sådan kom ud fra Det Hvide Hus og sagt, det passede ikke. Men det er jo også noget, skal man have sagt, John Kellys område her, han skal forsøge at få præsidenten til at interessere sig for de lidt svære sager. Han vil åbenbart ikke læse den. Altså, han vil jo gerne høre den genfortalt, og så diskutere den med de, der afleverer den. George Bush var heller ikke begejstret for at få lange rapporter, han skulle læse. Han kunne godt lide, hvis det var kogt ned, og så bruge den tid, man nogle gange har, ikke på at læse, men på at spørge ind til problemstillingen. At Trump slet ikke vil læse, det siger nok lidt om, hvordan Trump bedst kan lide at håndtere informationer, de skal fortælles til ham, og så vil han stille spørgsmål, og vil han en eller anden form for respons på det, som det kommer, i stedet for at og sidde og læse meget, det bryder han så tydeligvis ikke om. Det er også det indtryk, man har, når man læser Michael Woolsey's bog, Fire and Fury, at han er ikke nogen stor læsehest. Så det er jo ikke noget mærkeligt. Det tror jeg egentlig godt, vi ved. Det, der ville være bekymrende, var, hvis en amerikansk præsident ikke var interesseret i den døgnrapport, som man skal have præsenteret hver dag. I øvrigt så har Madeleine Albright i en af sine erindringsbøger meget præcist beskrevet, hvad det egentlig er, der foregår under sådan en briefing om morgenen. Der er den skriftlige del, og så er der, især hvis der er en meget anspændt situation, så sælger det der altid. Men der sidder forskellige efterretningsofficerer derinde, og de briefer så præsidenten. Og hun siger, at det foregår gerne på nogenlunde den her måde, og nu refererer jeg, som det husker det. Vi har fra kilder, der ofte har vist sig at være sandfærdige, men nogle gange ikke har været det, fået at vide, at der muligvis er et angreb undervejs et sted. Det kan også være, at det ikke er der, men der er meget, der tyder på. Og så frem og tilbage forbehold i den ene eller den anden retning. Og så til sidst så siger de, nå, men det er jo dig, præsident, der skal træffe valget. Hvad skal vi gøre? Så det er jo ikke ret tit, forklarer Madeleine Albright, at man sådan får et fuldstændig klokkeklart papir ind foran sig. Det er en række sådan efterretninger, der sådan skal lægges sammen, og man kan aldrig være sikker på, at man træffer det rigtige valg. Det var i virkeligheden det, som Madeleine Albright, tidligere FN-ambassadør og udenrigsminister under Clinton, forklarede. Og det, der lige mangler til den beskrivelse, er, at det er jo så stabschefen, der er med til at udpege, hvem det er, der så sidder, og er de eksperter, som præsidenten kan høre og spørge nærmere ind hos, inden han træffer en beslutning, eller siger, hvilken retning man skal gå i. Og det er der jo stadigvæk, skal man huske. Vi skifter spor til en meget aktuel sag, og den er også aktuel for dig, Mads, fordi du netop er kommet hjem fra en rejse med Folketingets Europaudvalg til Sydkorea, hvor du var i en uges tid. Så vi skal tale lidt om hele den der konflikt, der er mellem Nord- og Sydkorea, som derved også er mellem, havde nær sagt, Vesten, og altså hele den samlede Vesten og diktaturet i Nordkorea. Prøv lige ganske kort at forklare, at du selvfølgelig ikke var inde i Nordkorea, men du var ganske tæt på. Jo, jeg var en meter inde i Nordkorea. Ja. Det kan man. Jeg var på besøg i den demilitariserede zone, som ikke er spor demilitariseret. Det er faktisk den mest militariserede zone i hele verden overhovedet. Men der var jeg oppe og oplever det her meget, meget forunderligt. Det er at gå ned til den skillelinje, der er. Der ligger sådan nogle FN-huse. Dem går man så ind i, og så har man nogle soldater med fra Sydkorea, der står og holder vagt. Og i det, man går ind i de huse, så kommer nordkoreanerne rendende og filmer ind på livet løs. Og så står man lidt der og kigger frem og tilbage. Og når du siger, Mads, de kommer rendende, så er det bag du kan jo ikke tale med dem. Det er bag en glasfacade, det er ikke rigtigt forstået? Jo, de her der kom de ned og stod faktisk udenfor, men på vis afstand og stod og filmede os, og så gik de igen. Det var meget koldt, så jeg tror, de gav en langsommere version af det. Men jeg har set sådan nogle billeder af besøgende fra Vesten, der er blevet filmet meget tæt på bag sådan en vindue. Jeg tror, det er dem, du tænker på. Ja, ja. Det, der er specielt, og som du også beskrev i en klumme i Berlingske her, en af de forløbende dage, som I kan gå ind og finde på Berlingskes hjemmeside, hvis I vil, det er selvfølgelig, at du går fra Seoul, fra Sydkorea. Det er det en gang for ikke så forfærdelig lang tid siden fattig uland, som i dag er et land i meget høj økonomisk klasse. Ja, og så træder du hen og står altså lige på grænsen til noget af det værste, der findes på jorden. Så det er jo meget sjældent, hvis noget andet sted på kloden er det kan forekomme. Ja, og det er jo samme folk, nord og syd. Ikke? Det er jo derfor, det er så usædvanligt, at da Koreakrigen begynder, der skal man huske, at det er det nordlige Korea, der er det mest udviklede. Det sydlige Korea har, som Korea har været underlagt japansk kontrol inden da, det har ikke været særlig udviklet. Industrien findes i nord, og man har brugt de fleste infrastruktursressourcer osv. i nord. Og da Koreakrigen, som jo ikke er færdig endnu, men den indgår i den fase, vi er i nu, våbenhvilen mellem nord og syd, der er Sydkorea jo et af de allerfattigste lande i verden, altså med en økonomi, der sådan er på afrikansk niveau. Og her taler vi i 1950'erne? Ja, i 1953-54-55. Og i dag er det verdens 10. største økonomi og et af de rigeste lande i verden. Og det er jo, altså det er simpelthen meget voldsomt at opleve, hvad forskellen er på det system, man har i Nord, hvor intet virker, og hvor der i løbet af 90'erne er mere end 2 millioner mennesker, der er omkommet af hungersnød, og hvor folk er kortere, end man er i syd, fordi man bliver underernæret, hvor der er en enorm armod, og man jo har fundet... Der var en soldat, der stak af her for nylig, og i mavesækken på ham, der finder man ud af, at han har suppleret sin kost ved at spise rød, og han har gravet op af jorden. Altså, man har indtryk af, at det kører ikke på skinner deroppe nordpå. Og så kommer man for det der, den der overflod i Seoul. Jeg boede jo på sådan et ret gennemsnitligt hotel. Et af dem, hvor man starter dagen med sådan en buffet med alt, hvad der dertil hører til en morgenmads buffet. Og det er bare meget, meget voldsomt at starte dagen med at skulle lægge bånd på sig selv, for ikke at æde sig selv ihjel i bacon og æg på 50 forskellige måder, og hvad ved jeg, og så tage op og så kigge ind i et land. Tag hjem med bus eller sådan noget, der er ja, jo så langt. Kører med en, ja, man kører halvanden times tid op og kører ind i en demilitariseret zone, hvor vi så kører ind på en militærbase, en amerikansk militærbase, hvor FN er, og så træder jeg ud af bussen, og der står så min barndomsven fra folkeskolen, jeg gik i folkeskole med og gik i gymnasiet med, og som jeg har været bedste venner med hele livet. Jeg vidste ikke, at han var udstationeret lige der, men han tager sig imod mig, og er så den, der viser os rundt derop sammen med en amerikansk og newzealandsk soldat, der så viser os det, man nu skal se for, når man står sydfra og kigger ind i det her nord. Og det, vi jo sådan skal huske på, det er, at efter Koreakrigen slutter, eller rettere sagt, der har været våbenhvile lige siden, den er ikke sådan formelt set afsluttet, så har Nord og Syd jo også været en del af den kolde krig, og er fortsat en del af den konflikt, der er mellem Vesten og de lande i verden, der ikke kan lide Vesten. Det var jo berømt under den kolde krig, men det er fortsat, og det er blevet forværret i virkeligheden efter den kolde krig, hvor Nordkorea jo også er blevet mere og mere isoleret, fordi det ikke har Sovjetunionen som venner. Det eneste sådan faste, der er ved Nordkorea, det er, at det er den samme sekt, om jeg så må sige, nemlig Kim-sekten, kulten, eller hvad vi nu skal kalde den, der først ved bedstefar, så hans søn, og i dag den unge Kim Jong-un, har haft magten, fordi deres kontrol over både militæret i forhold til omverdenen og politiet i forhold til den hjemlige del af verden, er så stærk og så voldsom, at de har kunnet fastholde deres helt vildt brutale magt i så lang tid. Og oven i det, så har de med stigende intensitet opbygget et missilprogram, der gør, at de kan sende missilerne hele vejen over Stillehavet, måske helt til USA, og de kan sætte atomprøvespring eller atomvåben på dem i en eller anden slags. Så det er et farligt styre, vi har med at gøre, og vi har også mange gange talt om her i programmet, Mads, hvordan Donald Trump har eskaleret konflikten fra sin side, ligesom nordkoreanerne jo har det fra deres side. Så vi står i en meget voldsom situation. Ja, vi var rundt og tale med mange forskellige interessenter i den her konflikt. Vores opdrag var jo egentlig at føre en slags opsyn med den frihandelsaftale, der er mellem Europa og Sydkorea, men der var også lagt møder ind, fordi det havde vi bedt om i Europaudvalget, der handlede om sikkerhedssituationen og handlede om, hvad sker der med Nordkorea, og Trump blev jo nævnt i mange af den sammenhæng. Og en af de sådan ret interessante indlæg var en konservativ tænketank, hvor man sagde, at de kunne egentlig godt lide Trump. Fordi for første gang nogensinde, der har Nordkorea en amerikansk modpart, som de overhovedet kan forudsige. At der er sådan et rituelt teaterstykke, der bliver opført, hver gang Nordkorea gør et eller andet skørt, kidnapper nogen, skyder nogle artillerigranater ind over grænsen, eller nogle af de mord, de har begået, blandt andet på amerikanske soldater, bare for at provokere. Og det har altid fungeret lidt på samme façon, at krisen bliver sådan tilspidset, amerikanerne siger nogle voldsomme ting om, at det kan man ikke tillade sig osv., men på et eller andet tidspunkt, så bliver der altid åbnet en kattelem, hvor man sådan finder ud af, at hvis man sætter sig ned og taler sammen, så finder man en løsning på tingene af en eller anden art. Mm. Og nu har man, som den her tænketank fremlagde det, en Dr. Harm fremlagde det, han sagde, at nu har man altså en amerikansk præsident, hvor nordkoreanerne simpelthen ikke aner, hvad der kommer fra ham, hvad han mener, og hvordan man skal håndtere ham. Og det sagde, det var den her analytikers vurdering, at Trump faktisk havde gjort det nemmere at håndtere Nordkorea, fordi Nordkorea normalt ikke er bange for Vesten. Jeg tror, man skal huske, og det er meget vigtigt at forstå i den her konflikt med Nordkorea, at den handler jo ikke om at udbrede det nordkoreanske samfund, som de jo selv mener er et perfekt, perfekt samfund. Ja. Den handler om, at der er en magtelite med Kim-familiens overhoved i spidsen, som skal holde fast i magten. Og de vil nødig afgive magten, fordi alternativet til det, de har nu, og de privilegier, de har nu, og jeg tror, de har det godt. Mm-hmm. De lever liv i overflod, og hvor stor den her elite er, ved vi ikke rigtigt, men den er sikkert ret stor, fordi det er jo den, man bruger til at holde et helt folk i jerngreb. Men deres syn på verden er jo bare, at alternativet til at være ved magten her i Nordkorea, det er ikke ret godt. Nej. Altså det er, at enten komme for en militærdomstol et eller andet sted, eller en menneskerettighedsdomstol, eller en folkedomstol, eller på en eller anden måde, kan man nok godt se i den her verden, at man, hvis man ikke spiller sin kort fornuftigt, så kan man ikke rigtig... Man kan ikke rigtig have det bedre, man har det lige nu. Nej. Så du har to i Kim-familien, som har magten før Kim Jong-un. Der er farfaren, som jo kommer med den strålekrans, der er af, han er frihedskæmper. Mm-hmm. Og Kim Il-sung. Og han på alle mulige måder er dyrket af folket, og det hele hænger sådan på ham. Og hans søn bliver jo kørt i stilling som en legitim aftager, som man bruger mange år på at opbygge og køre stilling. Og der er ikke nogen, der sådan stiller spørgsmålstegn ved det magtskifte, der sker for, da man gennemfører det. Men da Kim Jong-un kommer til magten, der er han meget ung. Mm-hmm. Og slut 20'erne formentlig, da han kommer til magten. Og tydeligvis er han klar over, at han sidder på et af de løsere mandater. Der er noget med tiden, der har ændret sig, hvor den ældste jo var en del af den kolde krig, og nummer to oplever den kolde krigs ophør, men også oplever en verden, der tør, men ikke nok til, at styret i Nordkorea tør op. Men det er jo en fare og en risiko, hvis man sidder der, hvor de sidder og ser på verden. Og så kommer den unge ind, og han har jo brugt, altså det er jo som om, han har sådan fulgt en håndbog for tyranner. Først så slår han alle ihjel omkring sig, som på en eller anden måde kan udgøre en fare for ham, og skifter hele tiden ud i ledelsen, sådan at der ikke er andre end ham. Og der er jo sådan to måder, man kan falde på som tyran. Enten ved noget intern, at der kommer et pres internt, som gør, at du bliver vippet af pinden, eller også kan der komme et eksternt pres. Og han har først taget sig af det interne, og nu er han så inde i den fase, hvor han tager sig af det eksterne. Og der har han jo indset, og det tror jeg, hvis man ser på det sådan, som en tyran, der gerne vil overleve, har han jo indset, at hvis man har et A-våben, så kan man ligesom nulstille det faktum, at det, man ellers har, ikke har nogen værdi. Fordi jeg sad jo og snakkede med de her militærfolk om standarden af det nordkoreanske udstyr. Og de siger jo alle sammen, at det, man ser, nordkoreanerne har, det er jo udstyr fra 50'erne, 60'erne og 70'erne. Altså det vil sige, det er udstyr, der er mere, gammeldags end det, Saddam Hussein havde, da man i to omgange, både i den første og anden golfkrig, slog ham ret eftertrykkeligt, uden rigtig at lide tab. Og det vil sige, at den nordkoreanske hær kan jo ikke gøre noget som helst. Det sydkoreanske militærbudget, hvis man bare tager Sydkorea, det er jo, tror jeg, 10 gange større end Nordkoreas bruttonationalprodukt. Og så hjælper det ikke ret meget, at man har 10 års værnepligt i Nord og så videre, fordi den enkelte soldat, og lade ham drage i krig i militærudstyr fra et andet århundrede, det er det eneste, man kan gøre for at nulstille den logik, hvis man er Kim Jong-un. Mm. Det er at udvikle et A-våben, og have det på en sådan måde, at man kan true andre med det. Præcis. Og det har han så gjort. Og det har han gjort, og det har han gjort med så store styrker og eskalerende styrker, og han har opsendt sine prøver, og han har gjort ved, og han har truet, og han har i mange, mange år, Og så kommer Donald Trump til sidste år, og Donald Trump, han sætter så hårdt mod hårdt. Donald Trump, han meddeler, han kalder ham The Rocket Man, han gør nar af ham. Han siger, at hvis I bliver ved med jeres forsøg, så vil I blive mødt af en reaktion, som verden aldrig har set før. Det lyder som voldsommere end Hiroshima over Japan i slutningen af 2. verdenskrig. Han siger også, at jeres land vil blive udslettet, hvis det her det fortsætter. Så vi har altså at gøre med en reaktion fra amerikansk side, der er til at føle på. Det lyder jo som om, at Donald Trump med det, han siger, i hvert fald åbner for muligheden for, at han kunne finde på at sende et atomvåben ind over dem eller et eller andet. Så den store trussel hænger derude, om den er reel eller ej. Det kan vi ikke vide noget om, men han siger det på en måde, så det er noget, man er nødt til i Pyongyang at tage alvorligt. Og også i Seoul, som jo ligger klods op ad grænsen til nord, der tager man det også meget alvorligt, denne her mulighed for, at Trump kunne finde på at beordre et mindre angreb på nord for at straffe dem på en eller anden façon, og hvad der så kan komme af udfald af det. Det er jo noget, man tager. Altså, det er jo ikke kun Nordkorea, der har svært ved at regne ud, hvad Trump finder på. Det er også Sydkorea. Ja, præcis. Og der har vi også den situation, at den sydkoreanske leder på nuværende tidspunkt faktisk er sådan en due, en der går forholdsvis roligt til de her forhandlinger. Så vi har mange forskellige spor, der kører. Og så har vi midt i det en fornemmelse af, at på en eller anden niveau, så begynder der at komme en dialog mellem nord og syd, midt i alt det her, der sådan kulminerer i de her dage, hvor der er de vinterolympiske lege i Sydkorea, hvor nord og syd stiller op fælles, blandt andet i ishockey, men også forskellige andre sportsgrene, så der er sådan en fornemmelse af fællesskab, og så on top of that, så ankommer for første gang siden Koreakrigen, sådan kampe, sluttede en repræsentant fra det øverste Nordkorea officielt til Sydkorea, nemlig Kim Jong-uns yngre søster, som hedder Kim Yo-jong. Og hun er ingen fru hvem som helst, fordi hun er tæt på ham, alene fordi hun er søster. Hun er en del af politbyrået. Hun har haft en ledende stilling i det, der faktisk hedder propaganda- og agitationsministeriet. Sådan lidt burde man have i alle lande, ikke sandt, Mads? Men det hedder det faktisk. Hun er en person, der betyder noget, og hun står altså i spidsen for den delegation, der er kommet til Sydkorea officielt under de olympiske lege. Lad os lige prøve at høre et lille klip med en amerikansk ekspert. Hun hedder Balbina Wang. Hun er fra Georgetown Universitetet, og hun forklarer, hvorfor det er vigtigt, at Kim Yo-jong er til stede i Sydkorea i de her dage. Oh, it's absolutely significant on quite a number of levels. First, just the symbolism and the symbolics of this. She has been relatively cloistered outside of North Korea. We don't know how much she has traveled, but she's about to emerge on the world's largest television stage. Ja, altså vi har en, der kommer ind og ser man billedet af hende, men så kan man jo også se, at hun ligner, hun kunne have været sydkoreaner, altså hun er velbegavet, hun taler fint, hun repræsenterer en eller anden form for normalhed, når man kigger på det sådan bare på overfladen. Hun er sådan en slags nordkoreanske posterkvinde, der kommer til Vesten. Ja, og her, altså der er jo noget, som der kører på flere niveauer her, fordi på den ene side er der et Syd- og et Nordkorea, der taler sammen igen. Og da jeg kører derop til den demilitariserede zone, der kommer den der konvoj, den holder sådan ved grænsen, og de skifter så fra nordkoreanske busser over i sydkoreanske busser og skal køre videre. Det, da jeg er der, er det nogle, jeg tror, det er et hold af, jeg ved ikke, hvad mangler et bedre ord for det, cheerleaders, mm-hmm. og så et taekwondo-hold, der skal lave noget opvisning, som kommer der. Og de to delegationer der, altså ikke med søsteren, er de første, der drager fra nord mod syd, siden sanktionerne begyndte. Så der er sådan en fornemmelse af, at noget tør her. Men vi har også et USA, som jo også er til stede og har... Ved Mike Pence, vicepræsidenten. Ja, og 30.000 soldater, der står efter i landet. Men anfører det. Ja, og de har jo, de er ikke så, så eftergivende. Og ikke og synes ikke, man skal vise sådan blødsødenhed ved at modtage dem. Og Mike Pence nægter jo at hilse på dem. Ja, vi vender lige tilbage til Mike Pence om et øjeblik, fordi der er jo også mange amerikanere, der så siger, Mads, at når nu hun er der, og hun er så tæt på Kim Jong-un, så er der faktisk en mulighed om jeg så må sige, for at få lavet nogle drøftelser i korridorerne, som man kalder det i det diplomatiske sprog. Og der er en her, der hedder Ken Gors, han er nordkoreansk, eller ekspert i Nordkorea, ved en tænketank i Washington, DC, der hedder CNA. Han forklarer her, hvordan hun måske kan bruges som sådan en kanal til det, man kalder back-channel discussions. If the United States and South Korea want to reach out and use the Olympics as an opportunity for informal discussions, those discussions can go through an unfiltered direct channel back to Kim Jong-un, and she would provide that direct channel. Ja, altså der er en mulighed. Hun er der. Men som du også lige forklarede lige før, Mads, så er der jo ikke noget, der tyder på, at amerikanerne i hvert fald ikke på højeste niveau har tænkt sig at benytte sig af den. Men de har altså fysisk jo ikke været tættere på. Og det kan også godt være, at de benytter sig af det. Det ved vi ikke noget om. Det ville være mærkeligt, hvis man ikke gør på en eller anden façon. Jeg tror nu også, at der har været reelle forsøg på sådan at tale bag om alt det, vi ser med hinanden, for at finde ud af, om man ikke kan komme videre i den her konflikt, som jo tydeligvis inde i en fase nu, hvor den er tydet meget op, siden Trump stod i FN og talte om Rocket Man. Og det vi lige skal huske på omkring det der tidspunkt, hvor Donald Trump står og holder den berømte Rocket Man-tale inde i FN-bygningen i New York. Der har Rex Tillerson, udenrigsministeren, jo sagt, at man skal tale. Man har et eller andet, skal tale med dem. Og der siger Trump jo bare, lad være med, don't waste your time, Rex. Lad være med at spilde tiden, ikke? Men derfor kan der jo godt foregå noget alligevel. Vi skal lige tilbage til hende her, Balbina Huang fra Georgetown Universitetet, fordi hun forklarer også lidt om, hvad det er for en rolle, som Kim Jong skal udføre. Kim Yo-jong is the perfect counterpart to this, and it also is a signal that North Korea is not, this crazy, weird, former Cold War state, but that it too has young women that are capable and are the future leadership. Ja, det er noget vås, det der, Mads. Ja, det tror jeg. Ja, det lyder sådan, ikke? Jo, det lyder som rendyrket vås. Ja. Så derfor så går vi i stedet for videre til, at Mike Pence, vicepræsidenten, han møder jo så op til åbningsceremonien. Han bliver placeret, skal vi lige huske på, faktisk ved siden af den japanske og den sydkoreanske leder, men lige sådan skråt bagved, der sidder hun, og hun kigger ned på ham, men Pence vender ikke blikket på noget som helst tidspunkt. Han er meget disciplineret. Han er meget disciplineret der, ikke? Det er han jo i mange af livets forhold. Det er han. Han er ikke sådan en, der bare ruller følelserne ud, eller sådan pludselig sidder og kigger bagud og... Og her er der så en fyr igen på amerikansk tv, der hedder Christian Whitton, og han er tidligere seniorrådgiver under Bush i State Department, og han bliver netop spurgt til, skulle Pence på en eller anden måde have vendt sig om, skulle han på en eller anden måde have anerkendt, at hun var, prøv at høre hans svar her. I think what Pence did was right. Coming after the State of the Union, where the president highlighted North Korean human rights abuses, and Pence has played a role in elevating that issue, it was important for him and his party felt the same way not to be seen smiling and shaking hands with the representative of this abhorrent regime. Jamen, det tror jeg faktisk, jeg er enig i. Mm-hmm. Altså, jeg synes ikke, at Pences rolle her er at... give andre et indtryk af, at man er på bedre fod, end det præsidenten har været ude at sige. Det ville jo være illoyal over for Trump at gøre det. Og så er det det, vi kalder en kompliceret situation, fordi det ser ikke ud, som om det lyder ikke, som om at amerikanerne er glade for, at sydkoreanerne på den her måde bringer lidt normalitet ind over nordkoreanerne ved at stille med fælles hold, ved at lade hende her være der. Og de har øvrigt også fået, skal vi lige huske at sige, fra Nordkorea via hende, en officiel invitation til den sydkoreanske leder om at komme på besøg i Nordkorea. Det har han indtil videre venligt afvist. Men amerikanerne er ikke glade for, sådan lyder det i hvert fald, for det her optøning, der er mellem nord og syd lige nu. Nej, altså, jeg tror, amerikanerne er jo meget fokuseret på, at det, der især er ved at ændre sig nu, er, at Sydkoreas nukleare kapaciteter nu er en sådan formåen, at man om få år vil kunne bruge et missil til at ramme mål i USA med, også i Danmark, hvis de skulle få den skøre idé. Ja. Og det er, betyder jo, at det, Nordkorea er i gang med, er jo at gøre noget, der er en regional konflikt, til en international konflikt på en façon, hvor det er gået meget hurtigt, og hvor det har overrasket amerikanerne. Man sidder jo og venter på, om Altså, man ved, at Nordkorean har svært ved at få gjort det nukleare sprænghoved lille nok til at kunne være på et missil, men det regner man med et spørgsmål om tid, og man skal også styre den der raket, når den kommer ind i atmosfæren igen, og det har man heller ikke helt styr på, men det, uden at jeg skal gøre mig selv til raketekspert, så lyder det som noget, som det er lykkedes for andre at få styr på, må ikke også det lykkes for Nordkorea på et tidspunkt. Og på det tid, når det sker, så har Nordkorea jo pludselig ikke bare den trussel, man tidligere har haft, man kunne true noget i sit regionalområde, som jo af gode grunde ikke er der, USA ligger, og kun indirekte kan ramme nogle amerikanske styrker, men nu kan man så direkte true USA selv, og derfor er amerikanernes holdning til det her, at der findes ikke nogen sådan forestilling om dialog i fremtiden, uden at det er med et Nordkorea, der har opgivet sine nukleare ambitioner. Vi skal lige her til sidst høre den gode Mike Pence tale selv, fordi Mike Pence brugte lejligheden, hvor han har været i Seoul, til at mødes med nordkoreanske dissidenter og flygtninge fra styret, og også til familiemedlemmer til amerikanske familier, som har været udsat for forfærdelige overgreb fra Nordkoreans side. Lad os lige prøve at høre, hvad han siger her til amerikansk TV, Mike Pence. Well, we want the world to see that not only is North Korea guilty of military provocations, but also North Korea has one of the worst records on human rights in the world today. And the fate of Otto Warmbier is just one of literally hundreds of thousands of stories in recent years of people that have been imprisoned and tortured and killed by this regime. We just are simply determined to make sure that even in the midst of the powerful background and idealism of the Olympics, that the world is also reminded of the truth. Yeah. Sandheden, som er, at Nordkorea er et brutalt, måske det værste, jeg tror, det værste regime, der findes på jorden. Det ønsker han at minde os om, så vi ikke bare glædes over at se Kim Jong-un ankomme i en fin, hvid kjole. Og det skal vi huske, ja. At det har Pence det har han jo bare ret i, at der er ikke så meget at diskutere der, at man skal være meget forsigtig, når man omgås sådan nogle typer, som Kim-familiens repræsenterer, og Kim Jong-uns datter, eller søster, er jo en, som jo kan indgå i et eller andet forhandlingsforløb osv., men man kan ikke ret godt gå hen og omfavne alt det, hun står for, ved at anerkende hende over for resten af verden. Det vil jo være meget hyklerisk. Mads, jeg har tilgivet dig, fordi du har været ude at rejse i den forløbende uge, og derfor havde du ikke muligheden for, som jeg ellers tror, du ville have grebet, til at invitere mig med til den årlige generalforsamling i Reagans selskab. Jeg deltog ikke selv. Nej, det er det, jeg siger, derfor har jeg tilgivet dig på forhånd, fordi du var ikke med, og derfor så kunne du måske ikke have sagt, jeg synes, David skal med i år, jeg synes, året skal være nu, fordi jeg kunne jo bare på de sociale medier lige pludselig ud af det blå se billeder, hvor endnu en generalforsamling i Reagans selskabet gik hen over scenen, uden jeg var med. Ja, og det kan, altså, det, nu er det ikke mig, der sidder og sender invitationer ud. Og der er, jeg ved, at du der er... Du har lavet noget lobbyarbejde. Ja, det har jeg så slet ikke gjort. Der er en begrænset liste med begrænsede pladser. David, nu skal jeg lige høre her. Altså, Reagan stillede op to gange. Ja. I 80 og i 84. Ja. Hvem vil du have stemt på i 84? Reagan eller Mondale? Der vil jeg have stemt på Mondale. Hvad så med 80, hvor Reagan sætter op mod Carter? Der vil jeg have stemt på Carter. Ja, det tror jeg ligesom afgør om, hvorvidt du skal være med i Reagan-selskabet. Nej, for der glemmer du helt. Jeg vidste, du ville have den vej selvfølgelig, ikke også? Bare fordi man ikke er med fra starten, så kan man jo godt komme til senere. Det ved du også fra det kristne budskab. Ja, men jeg er bare til at tilgive dig for alle dine sønner, David. Det skal slet ikke være sådan. Men derfor altså, kommer du ikke til at sidde til bords med alle os andre Reagan-entusiaster, der har set lyset lige siden 1979. Jeg så jo simpelthen, at Søren Pind, landets forskningsminister, var der. Justitsminister Søren Pape Poulsen var han, der. Han holdt en festtale, forstod jeg. Taleren. Og så var hovedbudskabet jo igen jeres ønske om at få opstillet en statue af Ronald Reagan et eller andet sted i København. Og her har jeg jo bare en nyhed til dig, som du måske ikke har lagt mærke til. Venstre og de konservative står ikke stærkt i Københavns Kommune. Det er mine venner, der står stærkt der. Så hvis I gerne vil have noget, så synes jeg, I skulle invitere mig med. Jamen altså, David, hvis den dag, du kommer med en plads, hvor vi kan stille en byste af Ronald Reagan op, og måske også opkalde pladsen efter ham. Man kan godt tænke stort her. Så er jeg ret sikker på, at vi vil kigge på din ansøgning om, at vi er medlemmer af Reagan-selskabet med helt nye øjne. Ja, jeg har jo ikke sendt nogen ansøgning, for jeg har forstået, at det er noget, man skal... Det er ligesom at være professor, man bliver kaldet, ikke? Ja, man bliver inviteret til det. Man kan ikke bede om at blive medlem af Reagan-societetet. Nå, undskyld, jeg kommer også til at kalde det selskabet. Det hedder Reagan-societetet. De holdt generalforsamling i sidste uge. Den selvbestaltede præsident Søren Pind blev genvalgt af sig selv. Der behøver ikke at være andre, der stemmer for. Selskabet ruller derud af. Vi er tilbage igen om en uge. Mads Fugled og jeg, David Træs, med endnu en udgave af Kampagnesporet. Vi får se, hvad der sker i den kommende uge i USA. Privatleasing gør det nu lettere end nogensinde før. Når det kommer til elbiler, er Polestar 2 en sand stjerne på himlen. Med privatleasing af Polestar 2 får du ikke kun glæden af at køre en topmoderne elbil, men også fordelene ved lave driftsomkostninger lige fra dag 1. Du slipper for bekymringer om vedligeholdelse og service, for alt er inkluderet i den faste månedlige pris. Oplev friheden ved privatleasing af en Polestar 2. Besøg polestar.com.